أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة التين ده أول آيات تخشره بیا پراتم آیات باندې ختم شو چې دغه د صورت هم اختتام دی. نو اول د دې صورت معرفت په دې شکل دی چې د نوم چې دی التین دغه د نوم دی تین انذر ته ویل کیږي، معنا هغه صورت چې په هغه کې الله تعالی په انذر قسم اخیستی دی. نو دا نوم یې توقیفي دی د صورت التین، پس د د نوعیت دی چې دا د کومه قسمه څخه دی، د مکیه او د مدنیه. دا د یوې نوعی خو په سورتو کې چلیږي د قرآن کریم. نو دا مکیه دی، معنا د ده تعلق د هغه وخت سره دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت و مدینه شریف ته نو کړی، د مکیه چاپیریال و ماحول و. نو معلومه سوله خبره چې دلته اساسي خبره بیانېږي د عقیدې سره اړوند خبره ده، ځکه دلته اصلاح د عقیدې په کار و په دا ځای کې. او درېیم شی د ده مقدار هغه دا دی چې د ده آیاتونه اته دانې دي، رکوع یې یوه رکوع ده. نو سورتونه خو در پای باره، نو یوه یوه رکوع راځي، نو اته آیات لري. بل د ده نمبر دی، نمبر یې د نوشتې په لحاظ چې قرآن کې دی لیکل شوی دی په هغه معنا چې ورته وګورو، نو پنځه نویم نمبر صورت دی. او بل د نزول نمبر دی چې دی نازل شوی دی، هغه نو کم نمبر دی؟ د هغه دی اته ویشتم دی، وروسته تر صورت بروج نازل شوی دی دا صورت تین. نو دا چې خلاص و سی ربط د ماقبل سره په چش کې دی، هغه ربط یې دا دی چې په ماقبل دوه صورتو کې، یو صورت ضحا او بل دغه صورت الم نشرح. دا لم نشرح لکه دا هغه تکمله په هغو دواړو کې یو مهمه مسله بیان شوې وه د عقایدو، چې هغه مسله د رسالت وه. څنګه بیان شوې وه؟ هغه تسلي چې رسول علیه السلام ته ورکول شوې وه چې یو دا و چې ما ودعک ربک و ما قلا، او تعالی و تعالی نه یې پرېښې نه ستا سره دښمني کړې ده، خو مانا نو رسول یې خو د رسالت اثبات وسو. بل په دې صورت علم نشرح کې فرمایلی و رفعنا لك ذکرك، او موږ ستا یاد پورته کړی دی، که هر ځای ستا نوم یادیږي خلق به صلی الله علیه وسلم ټول ورسره وای، او چې هر ځای د الله تعالی نوم یادیږي ستا نوم به جوړه ورسره ذکر کیږي، الله تعالی که په خطبو و تحیات کې په کلمه شریفه کې په نور اسکار کې. نو دغه دواړه سورته چې و په هغو کې ګواکې اساسي مسله بیان شوې وه چې هغه د رسالت مسله وه. نو اوس د ده ربط د هغه سره په چش کې دی، دلته هم اساسي مسله بیانېږي. د دې سورت هغه عمده مطلب چې دی، چې دا وروسته به موږ په ترجمه کې په دې خبره پوه شو، عمده مطلب یې دا دی چې اثبات د بعث بعد الموت کوي، چې انسان چې دی داسې نه دی چې مړ سو کیسه اخلاص سو بیرته بیا راژوندی کیږي، حساب ورسره کیږي. او دا خبره الله تعالی په قسمو ثابتوي، قسمونه پر اخلي چې الله تعالی ما دی وار د واره ډېر ښایسته خلق ویلي دي، بیا ورته وګوره دا قدرت سره بیا و داسې حالت ته دی ور وګرځوم چې باره پر خپل زوی امبار سي، پر خپل لور امبار سي، پر ماینه امبار سي، چې بابا یې غایب کړي برای دا غره کم که اخیر اقا حالت بشه راست چه برای چه مازی سا وقت دل آی وی ماجید جایی استی و سورتای چه جوانده استا و چه مرس پر ماجید تاوان شد و اسم ماجید تر از غوری چالی دغه کې شپه وهې مې په کور کې نه پرېږدي، دوی خوري باره اوس ورته چې د مخې ولې نه خوړې چې وسې خوري، یا هلته به خلک ورته کښېني اوس هلته کې وایي کښېږدي. نو ګوره داسې حالت کې الله وایي زه بېرته ګرځوم، هغه مېم قدرت تو چې په څنګه ښایسته صورت کې مې پیدا کړي، دا مېم قدرت تو چې څنګه هیئت مې ورواړاوه چې د خلکو اوس شانه ځینې راځي په مجلس کې نه پرېږدي. نو چې دا دوه قدرت لرم بیا بعث بعد الموت عمر کولی شم. دا خپل قدرت الله بیانوي هغه مسله پر رابنا کوي د بعث بعد الموت کې دا اسم الله قاری په خبره پیدله. نو د ربط خلاصه چې شول هلته مهمې مسلې ته اشاره وه، هغه مهمه مسله کومه یوه وه چې د رسالت مسله وه، دلته مهمې مسلې ته دي چې دا بیا د بعث بعد الموت مسله ده چې د هغه رسول موږ ته بیان کړې ده. نو ترجمې ته راځم. شروع کوم بسم پنه مسره الله د هغه الله الرحمن چې دی عمومي رحمت کوونکی دی پر مسلمان او پر کافر په دې دنیا کې، الرحیم چې دی لوی خصوصي رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مؤمن نه پر کافر، والتین والتین دا وو د پاره د قسم دی مولا قاری قسم په انذر تین انذر ته وایي، والزیتون او قسم په زیتون دا پښتو کې څوک څوک خونه ورته وایي، زیتون چې هغه تیلې دي دانی نو په دې علاقه کې موږ نه دي لیدلي، افغانستان کې جلال آباد کې ډېر کرل سوي دي، کندهار کې اوس کرل سوي دي، ډېر قیمتي شی دي ولې تیلې ډېر قیمتي دي. نو او په دا شام په دې علاقه کې خو کښتون نه دي، د خلکو باغونه دي ګرسره درخت کې نو، و زیتون او قسم په زیتون یعنی په دغو دوو درختو تین او د زیتون، و طور سینین او په طور سینین سره فغره سره د سینین، د سینین غره ته سینا هم وای، فغره د سینا دا هغه غر دی چې د موسی علیه صلوات و سلام سره لومړنی چې الله تعالی راز و نیاز کاوه سره چې منه وحی ورته کوله دلته اوس بیا بیا چې دی ولاړی هغه تجلی هم پر دغه تورې سینا وسو چې الله پاک تجلی په ښکاره کړه برا موسی علیه صلوات و سلام بیا سده سده. نو په دغه غره مې د قسم الله وای، و هذا البلد او په دغه شهر مې دي قسم وي، الامین چې امن والا دی، د مکې شهر چې امن والا دی، په جاهلیت کې هم د جاهلیت په وخت کې هم د خلکو عقیده دا وه چې په مکه کې یو څوک بل ته تعرض نه کوي، حتی د مکې خلک د مکې د وجې څخه چې به د دوی قافلې تر یمن او تر شامه پورې تلې د امن قافلې وي چا کار نه په درلودي، کنه د عربو کار دغه و، موږ ورته چې په خپل اصطلاح کې دا نوې اصطلاح چې پیدا شوه توپکۍ، توپکۍ معنی امله والا فرشی لاس برسونی پریشدی دغه سی وکړه د خلکو سره. نو د دې د توپک توپ بس به د مغزو اخشل یو چې اسلام دین نو راغلی، بس دا قافله شکه ولی پر هغه کلی تاړه کور وړي کښنی و مالونه ګرځ در ازغلا و دغه په دغه زندگی و، نو خو الته کرهنه نه و، الته تجارت نه و، کمپنیان نه و، شګور د خلکو کړی و ادبل تجارتونه چې د سپام نس و زمکرې دل خود مکه د خلکو قافله چې بروانه و چې د لیر بغلو سر پر اشکار ورول د مکه والا چې منا بیره دل چې متا کوم په دغه کار و درلودي الله لا مشخرپی اگر چې مشرکان ونه. نو دا مکه دغه د امن شهر دی چې بل څوک چې راغلی په مکه کې خو چا کار نه په درلودي چې نه په درلودي، خو د مکه خلک بل ځای تللی لا د مکه د وجې خلکو نه په دې کار درلودي، نه په مال نه په سر دواړه محفوظ و. نو الله پاک په دغه بلد و په دغه شهر الامین چې دی امن والا دی. نو په څلورو شیانو سره دې ته قسم وسم لا قاري، اول شی تین انذر، دوم شی زیتون، دریم تور سینین من هغه غر چې د موسی علیه صلوات و سلام سره الله تعالی خبرې کړې، او بل دغه شهر. اوس دغه تین و زیتون د دې څه چې شمرات دی، حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي وای دغه انذر څه چې دی، دا هغه انذر مراد چې هغه موږ ته شي خرو په خپل وخت کې دغه د باغو انذر، او د زیتون څه دغه زیتون مراد چې دا کیل ځنی باز سر په غړو په کتخ پکې په خو بدن په غړو دغه مراد کینو، معنا خاص انذر یا خاص زیتون نه دی، دغه عام چې کرل کیږي. نو په دې ولې الله تعالی قسم واخستی براوی خدا د برکت ډک دی، انذر دا رقم میوه ده، هیڅ قسم مندک نه لري چې وی غرزه چې په خوله کې ګرد خوړه کیږي، بابا خرما څنګه شه شه دی مگر مندک پکې کیده، په انګور کې پایتو کې دیسه مندک د چا اکثر خلک نه راته کیږي ولې زور واچار غړي کړي چکړي چماته، دا دغه رقم ده چې معنا دا توخه می سره ته تکلیف نور کې ټوټال خوړه کیږي. نو دا داسې سوله ګوکه د جنت ته میوه سره مشابه سو، د جنت څه چې میوه چې دغه مندک نه لري هغه به مند کی جوړ کی شپتالو دی مند کنه لري کی مالټا د مند کنه لري نو دا چې هغه سره مشابهت ډیر دی د جنت میوه سره نو برکت من سوال الله تعالی په دې باندې قسم واخستی او اوس خمر تسی ویني برکت من داس تاریخ دونه ګټ نه کی لکه انزور والا چې می پیسې په انزور باندې جوړي د زیتون چې دی هغه هم دا رقم دی د داس تیل چې راوېستس ولا چراغ هم په لګیر ډیر سفرونای کده د زیتون په تیلو کې چراغ لګیژنو او خوراک ته چراسه که تخ پکشی که کیجنو داغه سه چه دوڑی پکشی که لات پت که باز دام که تخ دی عینی لکه پسول کچ سره دوڑی پوری کهینو نو دا جه قسم سخه چه دا رونا مال زنی اخسته کیجی دا دوا دا پار کاری جو پا دواو که بخی دیر دی چه زنی زایون مثلا گای گای ابلی جزدائی برای پا زیتونو یا غوڑا وزه که دی پا دا پوستکی که جر جذبیجی زیتون او مجه گوڑه مجه مجه برای لاس بوچ کلکسی خو جذب سنو نور شی وس که پواستین لاس غوړ که بلد یو ورځ غوړ او به پر بیش د دغه بس جذب کیږي جذب کینو نو چ پیدې ډیری وینو که برکت منس بل او تور سینین او بلد امین دا خو نو چې بیا دې هم برکت من دې د څه وجه څخه په تور سینین کې خو الته موسی علی السلام حاضر سوی الله عز وجل د سره خبرې کړې نو هغه مشرف مکان سو په شرافت مکین خو موسی علی السلام شریف دی چې دې الته دی هغه ځای برا شریف دی لکه موږ یو مثال وایو موږ په مځکه کې موږ ګرځو ګای ګای چې دی یو ولی ته د یو ځای نسبت سوی دلته هغه چې دی د فلانې مکان دی مقام دلته کښېنستلی دی کنه زیارت قبر نه یې دلته جوړ فقط ما د ده ناستې ځای ولي خو دا سړی شریف و دا مکین دلته چې ځای اوسېدی نو مکان به رامشرفه سو نو دلته خو هم دغه موسی علیه السلام شریف و چې دلته وحي ورله راکول شوی دا ځای مشرفه سو بلج امین مکه چې ده خو د رسول علیه الصلات وسلام زوکړه په مکه کې سوی ده د رسول علیه الصلات وسلام تربیه او روزنه دلته چې سوی ده دغه وخت چې لوی دی دلته نبوت په دغه مکه کې ورله راکول شو د دعوت ابتدا په دغه مکه کې وسوله بیرته بیا مکه پته کړ اسلامي حکومت دلته جوړ کړي پکې کې اعلان کړي نو دا هم مبارک ځای دی د رسول علیه السلام د وجه هم برکت ورله ورکول سوی دی په خپل ذات کې خو هم بیت الله شرافت لري د مکین د جهته څخه هم لري چې د پیغمبر علیه الصلات وسلام شار دی نو دا څلور شیانو کې برکت مول پروت دی د برکت د وجه څخه الله تعالی قسم پر واخستی ولی انسان بیا په مخلوقات کې برکت مند دی پر دې چې انسان ما په احسن تقویم کې پیدا کړی دی په یو ډیر ښه جوړ په یو ډیر ښه قوام کې پیدا کړی دی داسې برکت مند دی چې د انسان د ذهن محصولات کا پای ته ورسېدل قیامت دی دا چې هره ورځ ته په دا میډیا کې ګورې نوی شی جوړ سوی دی نوی شی جوړ سوی دی دا نه بزوګي جوړ کړی دی دا نه غوایي جوړ کړی دی دا نه یو پشي جوړ کړی دی ملک حتی نه دی جوړ کړی د انسان د ذهن محصولات دغه نه دي چې تر نه پورې نړۍ روانه د ذهن محصول د ذهن تولید نه ختمیږي روان دی خلک نه وایي که سینس ودرې دی بس قیامت دی سینس خو د انسان د دماغ محصول دی معنی چې دا ودرې نو انسان به راختم کیږي دنیا ګوه کې پای ته ورسېدل نو کیدای سي ملاقاري په خبره پوه شي نو دا څلور شیان برکتمن و الله په دغه برکتمن باندې قسم په وخت شي دغه کار ما کړ چې دغه مخلوق ما جوړ کړ چې دا مناسبت سره راغلی نو زما د خبرې سر کا ستا په یاد دي چې ما حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د تین او د زیتون د دغو دواړو څخه یې دغه زموږ تسې عادي تین و زیتون اخیستی دي معنا انزر او دغه زیتون او حضرت عکرمه رحمت الله علیه هغه وایي چې یا تین و زیتون چې دي د دې څخه مراد هغه دوه ځایه مراد دي مثلا تین چې ذکر سوی دي دا چې دی په دغه کې ډیر کیږي دا کین په دمشق او زیتون چې دغه په بیت المقدس کې ډیر کیږي نو دغه د دمشق دا د شام منطقه او دغه بیت المقدس دغه د علاقه ځنې مراد کی ولی هغه وایي ته ګوره وجه دا ده چې دا کین او زیتون چې ذکر سواله دا درخت په دغه ځای کې ډیر کیږي وس چې درخت یاد سی هغه ځای ځنې مراد په کین یاد کی چې ما د قسم په کین باندې یعنی قسم دې دغه د شام په منطقه باندې زیتون یاد کی معنی قسم دې بیت المقدس په منطقه باندې په دغه کې مدا چې سی وجدا زیتون ډیر پښ کې کېدل لکه هغه انزر چې په شام کې ډیر کېدل په هغه د مشق په علاقه کې نو اوس دا ذکر کیږي مراد دې مزکی دې هغه علاقه او شهرونه دي کته ودان بل ځای سی وجدي نو بل ځای ته به موږ نوزو زه به ساته نږدې مثال دروشه افغانستان ته چې زه په دالر کې یو ځای دی برای د انزرګي باندې چرالم اوس نو ته انزرګي وس ولاړ دی په تاریخ کې وخت دلته انزرګۍ دلته کې د سړک په غاړه کې ولاړ دی د غری انزر چې دی نو اخر ګونو شانې کې چې هغه انزرګۍ نه دی ګوره انزر لا غټ نه دی نو غټ درخت نه دی انزرګۍ بولې کښې انزر دلته ولاړ زما په یاد دی په وخت کې چې دا ځای اوس خو نو کښلی دی دا غاړه توژلی دی اوس دغه منځکې انزرګ سره ستنه ریشه اله نسته وسیم انزرګې بولې انزرګې ته ورل خو هغه انزر دلته شنو د منځکې وس انزرګې بولې نو دغه تین دا چې په دغه د مشغله د شام په منځکې کې ډیر وو نو چې دا چین ما زیات سی هغه کلی ځنې مرادې وس زیتون چې یاد سی هغه بیت المقدس مرادې ولې دا درخت دلته ډیر کېدې دغه توجه بیا چا کړی د حضرت عکرمه کړی دغه دلته مراد دی دا زموږ وروستی سه زیتون دا چخرویه یا دغه کین دا انځر چخرویه دا نه دی مراد دغه کلی مراد دی نو د دې تایید نورو مفسرون رحمت الله علیهم کړی دی وای دغه خبره سید ولی وای هغه دوه شیان چې پر تفسیر دي چې و تور سینین تور سینین درخت ته ویل کیږي هغه خو هغه غر دی هغه مکان دی ګوره ته مسکه د قسمت څخه دی بلګي امین مکه هغه درخت ته ویل کیږي خو درخت نه دا هغه مکان دی نو هغه دوه چې دي اماکن مقدسه دي معلوم دار دغه دوه چې دي دا هم اماکن مقدسه دي برابر د قسمو د ترتیب برابر سي ګرد به د زایو د پارسي خو بهرال که هغه ترجمه وکي چې انزر او زیتون مراد کې نو هم سي دي او که دغه ترجمه وکي چې د نو زیتون خو چې خسیری انزر او زیتون ته ورکی جوس مراد هغه کلی دي هغه مقامونه دي په هغه ځایو علاقه سم وکي نو ولي خو هغه هم محبت وحي و په هغه ځایو کې به خډر انبیاء علیهم الصلاة والسلام وسیدلی و ولي دغه مزکه د شام چې دال او تعالی وزه په مبارکه باندې یاد کړی د برکتو ډاکه ده برکتونه چې شو معنوي برکات دغه چې په زرونه باندې تل تکیر سیوی دي نو پر هغه رقم چې ترجمه راوکی چې وتینه په علاقه د تین می دي قسم وي په هغه منطقه باندې و زیتون په هغه علاقه د زیتون می دي قسم وي د تین علاقه د مشکسو او د زیتون علاقه چې د بیت المقدس و تور سینین او په تور سینین غره یعنی په دغه منطقه می دي قسم وي و هاذا البلد الامن دغه د امن په شار یعنی په دغه منطقه د مکی می دي قسم نو ګرد به آرام اماکن سو زاین سو پر کوم خبره باندې علاقه قسم واخسي جواب د قسم هدا دي لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم لا خامخه قد په تحقیق سره خلقنا موږ پیدا کړی دی الانسان انسان فی احسن په هغه شایسته کې تقویم د قیام و د جوړ د دې چې کوم تقویم و سدوالی و جوړ دی الله دا په هغه شایسته شایسته کې ما دی خلقیلی دی پر دغه قسم اخسی نو چې دا یو کار علاوه ما کړی دی بیا یې هغه بله خوا د شي چې په پای کې بیا داسې شی ځینې جوړیږي چې مال پر زامونو هم باري پر لوڼو هم باري پر کورواله هم باري چې برای د کوره یې وباسي برای چې بل ځای په واسه نه کېږي تاسې بګی لیدلي د کور د بغیر سرې دروازې تا ته یې وړنکۍ ور ورکړې دي خو رکۍ ناسې لنګې جګنې ولي دغه رکه اوس نو دی د سره دا رقم د سره خدای دا رقم چې پر د بنډارونو نه جوړه شپې به رونې دي د ده به ډولجانې وي انډوالان به ونن دلته سبا هلته بیا یې وخت مشر و بل وخت دا رقم چې ګرده کیسې ولاړې نه تا کړې نه ما کړې د کور نجلۍ به وړنکۍ ور سره وسوې بابا دلته کښېنه دې خورکې دلته ناس ناس چې دې غدي کښې دې کبا دي بیا به د ډوډۍ وخت کې کور ته وړي که چا ورکړه کې نه کړه ور ډوډۍ الله وایي بیا چې دغه حال ته ردوم دا هم زه کوم هغه هم زه کوم نو دغه رقم چې په ورځ قیامت هم بېرته راپورته کوی سم خپل قدرت دلته بیانې دا خو ترجمه سوه ترجمه ځای پورې اوس زه یو لکې پدر ته وایم دا چین چې دی دا خو انزرو ته وایي نو په لطایف کې راځي وایي یو ملا یو وخت ناست دی مختګي انزر ورته راوړي دي هغه چې ورته کښېښول چې ښه دی مولوي صاحب مې لپ ا دې شي چې د لیري بیا ته بل زمړې مقتدی راښکاراس هغه بیا مروا سک شي دي د فکر وسو چې کله کې ورته شي خو ګرځي در څخه خورینو برای اجر په ټوله اس فکر شي شو ځان نه ګم نه واچې په خپل کتاب ځان اخته کې هغه بولې د لیري څخه هغه چې را لیکشه نستي برای خوندګه منزور ته تلوار دي خو منه مې واده چې پیدا سوي دونه هغه خوم بیا اوس سره په خلاص شي د جور سره خورږي وای هغه ناسي بر د فکر وکړي وسه ولاړې څنګه برای ویل چې پرامیان خو ګرځو مرد دین خبره غمیږي چې دا ماج دین خبره شروع کړه ته خو برځي یا ولاړی ځینو چې راسته د دین باس ور سره شروع کړه برای به ګونی خدای ولاړ شي برای ورته ویل چې تا به قرت نه ویل نو موږ خو سړی باندې پرز دین چې دا قرت چې څنګه دې زده دې کنه دی هغه ورته ویل مې ویل برای دول نو چې لږ دی ویل دې ما کې کېک هغه ورسیدي هغه برای اعوذ بالله ولچ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و الزیتون و طور سینین د جزای شروع برای ملا ورته یزې مړی هغه وکینی چې څه کینو دول وکینو خو در په ټوله لاندې دی زیات څنګه وایم تا په ټوپ را چولی نو چین دا انزورو ته وایي خو هغه در په ټوله لاندې و د داسې تشبیه ورکړه چې معنی د وکینی پر تورې تا په ټوله اچولی څنګه وایم یې وینم برای و تورې سینین څه شروع کړي چې دوله وکینی چې څه کوي هغه وکینی در په ټوله لاندې دی راوی بس زه بیم برای ووایم برای مجبور اوسه ځان یې ور شریک کړي نو یوه داله کې پوه بل د جسر د دا لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم ترجمه پر بل لکه په دا چې یو خلیفہ دی د خلفاو څخه خلیفہ ابو جعفر منصور دا په یو سلو شپږ دیرشمه هجری سنه کې په هغه وخت کې دی خلافت ته رسېدلی دی. یو سلو شپږ دیرش چې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت څخه فقط سلو شپږ دیرش کاله کې اوس هغه دي څوارلس سوه څخه بالا هغه دي څوارلس نیم سوه دوه نه وس تېره شوې. نو دغه خلیفہ دی د ده په مجلس کې بیا دا پخوا به باچا درباریان درلودل. په دې درباریانو کې ونو شش علما هم و، طبیبان به هم و، پوهان به هم و، ټوکیان مسخراچان شاعران دا به ګرده. نو دا عیسی بن موسی مجلسی دی د ده سره راځي د هره ورځ به دربار ته. خو نو بر چې دا خلافت اسلامي چې قایم سي چې امن برقراره سي بر اکثره وخت د خلکو توجه و شهوت ته شي چې جهادونه شروع وي برخ په غمو اخته راځي ویني دي به یې دور دور که دا ماز امن رالی نه یې بره خلک په کوزدار واچي. نو د دغه رقم و دی بره ماښام د خپلې مېرمنې سره سپوږمۍ ته په ساتیري باندې اخته دی. دغه خلیفه نه یادوم دغه چې دی د مجلس هم نشینه چې دی عیسی بن موسی انو سپوږمۍ ته بره د ښځې سره ګپې کوي یا د همدې ورسره وي یا څنګه خود رسترګه شو ویسېدله برای قسم ورته واخیستی برای الانت طالق ثلاثا ان لم تكوني احسن من القمر والتدي فر ما بدري تلاك تلاك كب تدر دغ سپوږمۍ شایستانه د چې دا خبر ورته وکړه شزه په اواز او ناغه شي خوم دسی په علم منوري و جن بیز دکاوه هغه چابک خپل فورن په ځان ما دی واچو ځنی بیز خسته په خونه نه نه وتل نو تلاق او اقیس هغه مرجع تلاق نه دي چې بیرته تر جو وکي یا باین تلاق دي چې بیرته نکاو وتل خو نه هغه کې جن هغه خو سلاسه تلاق دي سلاسه تلاق بل خاون غواړي کې صد بدل کې صح خراب اس بل خو زفته بلا حرام سم جزان په سطر کې کیږي ادي بره جوړ خراب شو و با شایسته شده دی و دا جسه بلا غلده خود دا مسخره ویله. نو دا جسه با دا خبرم زده که زینی عوام و ناسی پا کره بیا نو جوانان ما دا مسخره ورته ویل تا پر ما تلاکه چی دا مسخره ورته ویل که پا کس دورته ویل شده تلاق اسول. نو برا قدم خواب دستو خدا دی سهر چی دا خلیفه ابو جعفر منصور دا دا دربار قائم سگر دا پوهان عجیبان ملایان طول سر رال دی جنابم حاضر سو چرالی برا طبیعت خراب دی شپخه گرد پا غم کرا کرد برای غور فل خطای دی خیر که ولی رنگ دی سر متغیر دی برای دا کسا ارتو اخری چه ما تخمه شام دا غسی بعد پیش رس بوله دا سر شکور و علامی و دا ساتیری سخه برای مساعت سر تیرا و اما تا دا دیر خوند است دا خبر پر خلال را ما ارتو لشت پر ما پدری تلاک تلاک که با تدر سبوجمی نیشایستا تا دا سبر لسم تر سبوجمی. نو د خلیفہ چې وخواغم دی د دربار سړی وخوای په بد اسوه برای پر درباریانو چې د کوم علما ناست پر دوغه مخ را واړو برای په دې مسله کې تیس څه وایس وستلاق واقع دی که نه دی. نور ټول علما او په یبله برات په دې کې نو بیا شک ته کوم ځای دی خو طلاق چې معلقه کې تر شرطه پوری هغه شرط چې موجود شي نو خو دسه طلاق واقع کیږي. خو دول که به ته د سپوږمۍ نه یې شایسته منه پر شایسته یم خو نو پر ما دی مهنه طلاق سن خو نه ده شایسته نو خو دې شرط موجود سن خو طلاق ته پدې طلاق یو ملا ناس تو غلی هغه ژغ نه کاوه خلیفہ برا پر هغه مخ را واړو برل ته ویل سن په کښې کوي دا ګرد په یو اواز ویل شپ طلاق ده د دوی هغه کار سره خلاص دي دا چاغه چې ولته څه په کښې کوي هغه اول دوار اعوذ بالله و بسم الله ویله برا دغه وتینې صورت را ووه د وتینې صورت چې خلاص کړي برل زما فتوا دا ده چې دا ښځه نه ده طلاق ولی برال خو الله پاک فرمایي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم بشکه ما انسان په داسې احسن تقويم کې پیدا کړی دی چې بل مخلوق پر هغه رقم نه دی چې بل مخلوق پر هغه رقم نه دی د ده ظاهري دا جوړ ډېر ښایسته دی مطلق د انسان غیر سره دا جوړ ښایسته دی په نورو ټولو شیانو کې سي دي سرو زرغون رنګ به ولري خو دغسې قوام لکه انسان چې لري دغه رقم معنوي پوهه بیا چې دی لري دا نه په مرغه کې شته دا نه په حیوان کې شته نه په بل کې شته نه په بل کې شته حتی ملک ورته عاجز اسولی الله عز وجل ولي ملائکه ویل چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه د سورة بقرې په سر کې موږ ویل خو چې کوم شیان د انسان زده او ملائکه په شکل نه وي په هغه باندې نو د ده علم پر بالا دی نو احسن تقویم ام صورت شایسته دی د ده ام باطن شایسته دی د ده برای نو شایسته دی د سپوږمۍ خو چې طبقت مازی یو ګردی شی درونه لري نو ته انسان وګوره ته سپوږمۍ وګوره انسان پر شایسته دی موږ خو نه یوازې دا سپینوالي ته ګوره سپینوالي خو یوازې نه دی مهم ته د ده کړه وړو ته وګوره ته د ده ککرۍ ته وګوره چې د غوږو د سترګو د سږمو د خولې د لارې دی څونه انکشافات کوي څه چې اوازونه دي پر دا غوږ باندې ورځي دا له تر ښه و بده معلومېږي په زور و کرار یې معلومېږي څه چې بویان شیان جی ٹول دے دغه سرمو د لاری دلته یو دوی لکه دا چې سرونه دا شیان جی دلته جوړ کړی کدا عطر بی دې سره جلا کی دا دنیا خوشبو یعنی چې چې دا مازی د ګلاب بی وشکاره کوي د ګلاب دي چې سنجي چې دا وشکاره کوي سنجي ته د حتی د خټکی و د استنبول بی سره جلا کی دا ګرد نو سترګې دغه رقم یې ژبه یې دغه رقم د سره کم خوندونه جلا کی نو دا احسن تقویم دی نو دا مثل دغه د اقصه درته وکړله چې مول دا نه د طلاق دا په دم دربار کې خو رقم رقم علما حاضر دل د ار مذهب غي د حنفی مسلک دا تر دې پورې خلک وایي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک علما ډیر باریک بینه دي ډیر باریک بینه دي اجتهاد یې ډیر عمیق دي چې څوک په هغه عمق نه پوهیږي لکه د نن زمانه د سلفیانو دغه چې برر نو بس یو شی د زده کړی دا کافر دي دا بدعتي دي دا مشرک دي دا بدعتي دي دا رقم هغه سر ته هغه نکتو ته چې امام ابو حنیفه رحمه الله رسېدلی دي یا د مسلک علما رسېدلی نور هغه سی ډیر کم پیدا کیږي به خود خودغه نه ډیر نه دي ولې په دا دربار کې خو کم رقم علما ناست یو دغه حنفی عالم دی د طلاق خلاص کی برل نبی واقع د قران دغه آیات ته جل دی دا خبر خلاص سو بیر تر اعظم آیات کریمت ثم به رددنا الله و مج رد کو دی اسفل و هغه ډیر کشته تسافلین د کشوت حالات دا کشوت خلق یا حالات هغه کشته کشته خلق تر غوی لا ور کشته کومانه چې هغه کمزوري خلک دي تر هغو دی کمزوري ترین شي چې هغه بد حالته خلک دي تر هغو بدحالته رسي تر هغه حال ور بس ګور اسفل ډېر کښته سافلین تر کښته تر کښته یې ور کښته کړو هغه خلک به در بدو به یې بد کړمنه په مضمون خو پوهېږي د دې حالت څخه چې دی د یوه تفسیر مطابق اسفل سافلین څخه دغه د سپینژرتوب دوره مراده چې مخکې ما تاته کیفیت بیان کړي چې باره مخ پر خپل کورنۍ باندې باره دی بار حال دا چې دغه کورنۍ په ظاهري اسبابو کې خو د ده د زیار و زحمت محصول دی نو بابا پر هر چا چې دا کور جوړ شوی دی خو دا د ده د زحمتو د ده د مزدوري د ده د خواریو محصول دی دا کور سره جوړ کړي جامعه یې جوړه کړه هغې جامعه دی پردی کې د کور مخ ته کښېنوه نو تر دغه بد حالت جوړېږي الله وایي دغه حالت یې بېرته زه بیا چې پر خپلو کریبانو باندې بره بار شي ده ته هم خپل ځان خوند نه ورکوي د تم خپل ځان خوند نور کی بره په د خپل ځل کې زی پر د خپل ځان ته قیاسوب سړی بره وای چې یار عمر بالا پر ما ډیر دی مرګ زما د پاره پیدا دی منه و یې ته وای چې د بل په دنیا کې اوسېږي چې نه د زی سره په جبه پیېږي نه د شاګرد سره په جبه پیېږي نه د بل سره نه د بل سره نو خدای بل جهان دی نو کنی خودس خلک وچ معنا تا ته بناس وساتې به خبرې زده کولې ستا مجلس په معنا په وایستو نو ورسېدې وز دې کوشش کی چې ځان وکړم نو خو پوهېږي چې د بل جهان دا جهان زما نه دی زه پکې اوسېږم نو دغه حالت یې ورت کې چې باره پر خلکو بحث ثم بیا ردد نه موږ ورت کو هو دی اسفل و هغه ډېر کښته سافل ترین حالت سافلین د هغه کښته تر کښته یې ور کښته کړو نه چې نو مال د دغه تفسیر مطابق د دې څخه دغه د سپینژرتوب حالت مراد شو د دې څخه نو اوس دا معلومه شو له توهم ځینې اوس برای دفع کړي هغه توهم دا دی چې نو باره در پای پورې په اسفل سافلین کې تر پای پورې په بد حالت کې دی معنا چې مړ شي اخوا ته هم دغه رقم ده الله پاک وایي چې یا مؤمنان چې دي د هغو چې دي هغه د آخرت خوا یې استثنا ده مؤمن اخوا ته بیرته بیا ښه زندګي لري بیرته بیا په نعمتو کې ډوب دي الا الذین مګر نه هغه خلک امنو چې هغو ایمان راوړي پر ضروري مؤمن به شیانو وعملوا او دي عمل کړي الصالحات د شو شو کارو په لهم دي لرنو اجر ثواب دي مزدوري ده غیر ممنون قطع کېدون کې نه دي بیان او ابدي او غټ مزدوري الله پاک ورلور ورکی برای نوخري په خبرو کې دای سپه یدله اجر ثواب دي څنګه ثواب غیر ممنون چې قطع کېدون کې نه دي نه قطع کړه کیږي ولې د جنت نعمت نه کله خلاصې ده خو بره جنت الله ورلور ورکی نو دا جواب د کوم خبرې سو دا هغه اسفل سافلین څخه چې الله وایي موږ بیرته دیره دوو اسفل سافلین ته نو ته هم دا راوتئ چې تر پای پورې د ټول انسانیت لپاره اسفل سافلین دي معنی تر هغه بد حالت و بد ورسرمه کېږي معنی آخرت هم دغه رقم دی الله وایي هو انسانان خو د هغه سي دي ګرد هغه د آخرت خوا یې هم خرابه ده چپ له دغو کسانو دغه نو په آخرت کې بره بیا د هغه بد حالت څخه راګرځي کېدای سي په خبره پوهېدلی بل تفسیر داری چې د اسفل سافلی نه څخه هغه دوه رخ مراد قسم دم الله وایي ثم بیا به رددنا موږ و رد کو روبګرځو هو دغه انسان چې ما په ډېر ښه احسن تقویم کې پیدا کړی او دی چې دی پر غلطه ولاړې د خپل احسن تقویم په کوپر کې مصرف کې د الله په شکر کې نه کوي مصرف نو موږ به دی و رد کو اسفل سافلین او اسفل سافلین درجه ته چې هغه څه شي دي چې د دوزخ لاندې لاندې درجه ده چې هغه معنا ډېر دغه د تکلیف جنه ده نو هلته به و رد کو الا الذين امنوا بيان ذيس اسناد عام مؤمنان بس يسور چ مؤمن خون اسبر سفلين تن جغه خو سوخ لوخ فکر اسی برته براوز شنو چپ لغه کسانو چ ایمان را وړی او عمل د نیکی کړی دی هغه به وغه اسبر سفلين دو رخت چ معنا د ګردو مرده پاره پک شپاکی جاله ته بنځي څنګه به فلهم اجر غیر ممنون غوت به ثواب قطع کیدون کی بنی نو خلاصه د خبرې ملاقاتی داد چ پس بل سفلين کی دوه تفسیر اسو یا د جې صدغه دنیوي حالت مراد سو د سپین ژرتوب بډا واجی چې دا حالت به جوړ ګرځو هغه یو قدرت چې پر هغه رقم می جوړ کې علاوه دا یو قدرت چې دا حالت می ورسته او پر دوم تفسیر دي چې اسفل سافلین سمرا دغه دوه رخ مراد شو چې علاوه زه په دوغه احسن تقویم کې جوړ کم چې زما لري ته ناراضي دغه احسن تقویم دا ش بدن ش زوانی په زما په ګناه او په معصیت کې صرف کې نو زه ودغه اسفل سافلین ته بیا وردوم بره ترجمه دا خص خو الا الذين امنوا وعملوا الصالحات دا استثناء ده نو چې دغه مؤمن چې د عمل صالح کړی پر اول تفسیر باندې معنا دای چې دی دغه د سپینرټوب حال خوراځي خدای ابدی نه دی په اخرت کې د ته اجر غیر ممنون ورکول کیږي پر دې دوم تفسیر خو نه سیس نه سیس او چې هغه خو هغه کاپیر یادی چې هغه دغه اقصی تقویم د خدای په دښمنی کې تیر کی نو هغه الله تعالی اسبر سافلین تی بیا الا الذين امنوا مگر نه مؤمنان نه بیا نو چې دا دوی خبرې د تر روشانه شي اوس تفریع پر کې ملاقاتي یو کوم خبره روشانه سول چې الله پاک دی په احسن تقویم کې جوړ کړی دی دا قدرت الله لري بل دا خبره روشانه سو چې الله تعالی دی اسفل سافلین ته بیرته ورګرځي نو فما یکذبو نو اوس دا تفریع پر کې فما نو چی شي دی یکذبو چې دروغ غنونکي جوړوي کته بعد ورسته تر دغه دوه دلایلو بالدین په ورته سره د جزاء دا خطاب د کافر انسان ته سپر دی او تقدیر باندې فما نو کم شی دی څه واجد یو کذب چې دروغ غنونکي جوړوي کته تا دروغ غنونکي ګرځي ای کافر بعد ورسته تر دغه دوه دلایل چې دا دلیل ته جن پام سو چې په احسن تقویم الله تعالی دی جوړ کړی دی دا ته جن پام سو چې بیا الله تعالی واسپره سافلین ته دی ورګرځي تر دغه ورسته نو تا چې دروغ غنونکي ګرځي بل دی نه په جزاء سره چې قیامت ورځ نه منی په خبر خو کې دای سپویری چې دغه دوه د لایله دی وارد اوس نو کومه واجده شته د قیامت ورځ نه منی چې قیامت نشي کېدای چې بیا زړه ژوندې سم هم خو الله دغه قدرت لري نو ولې نشي کولای نو دا بعدو چې مبني پر زما دی ملاقات تا ویلی چې بعدو هغه وخت مبني پر زما ګرځي چې د دم مزایف له محذوب یې پنیت کیږي نو د دم مزایف له خدای دی چې بعد هذه الدلائل روسته تر دغه دلایل چې تاوردونه هغه دلایل خپله په لافس کې نه ذکر شوی او په نیت کې مراد دی بعد روسته تر دغه دلایل نو کم شی تا دروغون کی جوړی بلګینې په ورس سره د جزاء خطاب چاته دا یو کذب وکي وکافر انسان ته چالاوي نو کم شی ته بایس کړی پر دی چې ته وس د دین ورز نه مانی دوم تفسیر دا دی چې دا کار خطاب محمد علی السلام ته دی فما نو کم شی دی یو کذب چې دروغ غړنل کوي کستا دا کوم شی دی چې تا بره درواغ جن بولی چې وایته درواغ جن یا د خبرې نه کیکه بعد ورسته تر دغه دوه د لایل چې دی واورې دل بل دینه په سبب سره د جزا د ورځې د جزا په ورځ چې ته یاده کې خلک ساته تکذیب کوي برای محمد درواغ وای د جزا ورځ چیرې و په دا خبر خو پوس ولې پر دې تقریبا خطاب چاته سو حضرت محمد علی السلام ته سو فما نو چی شی دی یکذب چې تکذیب کوي درواغ غنل کی کستا ای محمد کم شی دی چې تا درواغ غنی په کوم خبره کې بل دین په هغه باره کې د جزا د ورځې چې تا درواغ غنی ستا خبرې سي نه بولي بعد ورسته تر دغه دلایل د بعد وسې مراد دغه دلایل کنو د وایره ترجمه سي کوه دا کافر انسان ته خطاب شي فما نو چی شی یکذب درواغ غنونکې ګرځي کته چې شیان درواغ بولی بعد ورسته در دغه دلایل بلګین په ورت سره د جزا کم شی دی چې دغه سی جوړ کړي چې وسته هغه درواغ غني کې محمد علی السلام ته خطاب کې هم دا تپریسید فمانو کم شی دی یو کدی بو چې درواغ غنل کې کستا ای محمد بعد ورسته در دغه دلایل بلګین په سبب سره د ورځ د جزا چې د جزا ورځ بیانې خلک برته ته اجازه درواغ مو د جزا ورځ بیا چیر انسان بیا چیر راځوندې کیږي دا څه خلاصه سمال مقصد د جسرات شي شو اثبات د معاد دا اوس چې ذکر څه چې دغه دوه دلایل تا واورېدل د الله تعالی د قدرت معادم آسانه دي. معاد معنی بېرته راژوندي کول، هغه بالکل کولی شي. نصرت چې په خلاصي عباره داسې وایي الیس الله ایه لیس ندی الله علی پاک باحکم ډیر حکیم الحاکمین تر حاکمان چې هر څه پوهان په جهان کې ذکر تیر شوي دي راغلي، تر ټولو حاکمانو الله تعالی ښه احکام دي، ډیر ښه دغه دي حاکم هم دي او حکیم هم دي. حاکم حکم کوونکی، حاکم معنا پوه. نو الله تعالی نه دي باحکم ډیر ښه حکمران الحاکمین تر نورو حکمرانانو، یا ډیر ښه حکمت والا تر نورو حکمت والا و. نو جواب یې څه دي چې ولې نه؟ دا ابو هريره سره روایت دی چې دغه آیات کریمه نبی علیه السلام چې څوک یې وایي پر دې ځای راسي وروسته به داسې وایي چې بالا بالکل د شکه وتلې دغه رقم ده، او وانا علی ذلک من الشاهدین، او زه پر دغه باندې د چا څخه یم، د شاهدانو څخه یم، دا به دی په دې ځای کې ورسره وایي وانا علی ذلک من الشاهدین. یعنی بالکل الله تعالی تر ټولو حکم کوونکی، ښه حکم کوونکی دی، او زه پر دې گواهی ورکوم. او موږ بیا د استادانو څخه اورېده چې داسې ورسره وایي چې بلا ولې نه، وهو خیر الحاکمین، دی د ټولو حاکمانو څخه بهتر دی. خو به هرحال دا جواب چې دی دا مستحب کار دی، که سړی ونه وایي نو تاوان نه کوي. او دغه جواب چې وایي دا به د قرآن کریم پر لهجه نه وایي چې دی الیس الله باحکم الحاکمین بلا وانا علی ذلک من الشاهدین. خلک چې دا مې وایات دي، دا خو نو آیات نه دي، نو چې الیس الله باحکم الحاکمین دي وایي، هغه به د ځانه سباره داسې وایي چې بلا ولې نه، ولې نه دي، وانا علی ذلک من الشاهدین، زه پر دې خبره د شاهدانو څخه یم. یعنی د قرآن کریم له بلاجه او هغه چې قرآن کریم نه وي، د هغه د هغه څخه باید فرق سره ولري. دا غرکم دا غد قران کریم اغه دعا دا ختم نه دی چې قران کریم ختم شي راسم لا صاحب خاتمه و، دا خاتمه به د قران په لاجه نه وای، مش هغه تم د قران کریم پر راجه با لکم دون غرکم کو غنی او شدون غرکم کو عوام خلک شوی دام قران شریف دین، دا قران دی، دا خو دعا د خلکو لیکل دی چې د قران کریم په پای کې ورسی، دا به د دعا په طرز وو ورسی، او خلاص ور سره پورته شي، د سره خلاص چا د لاس نه کیږي. نو خبره چا غملا وای دی خو یا امین امین ور سره وای، خدا دعا ده او د قران په لاجه بینه وای. نو مال دغه چې ته یې صورت جواب راځي، هغه جواب هم چې مستحب کار دی چې به وایي خو د قران په لاجه بنی. نو په پای کې دغه رسول چې الیس ایا ندی الله الا فاک باحکمه، ډیر ښه حکم کوونکی، ډیر ښه حکم شړونکی، الحاکمین د نورو حکم کوونکو څخه تر ټولو ښه حکم کوونکی دی. نو دا حکم یې هم چلیږي چې انسان بېرته راژوندی کړي. نو چې په دې قانع یې د قیامت ولې منکرې؟ نو قیامت خو فقط د الله یو امر غواړي، یو حکم غواړي، خو دی د ټولو حکم کوونکو ښه حکم کوونکی دی، بالکل به انسان راژوندی کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.